nembang tengoro mundur jroning puraya om celeng kutila kikir om samyo amari palayuning kala om ing kono to wae rame nggene bandha yuda anenggih para kura lumampah tanding kelawan raksasa ingkang saking nagari Purwacandra silih ungkih genti kalindih sapa lena prating lampus ana madyaning palagan iling-iling si pating reksoso nih jemantang pating galidrah sulai para nining man kita nggun sang yeporo kuro nginye lumawan ngajap marang pating reksoso satu makata yang ngengkatri wandan kuno matian yang paperangan wonten ingkang sakit sangat labet ketaman pusaka ning Kurawa jumawah ngali taktan gulawat manggala ning Senopati nenggiri kiwono patih kolo sadioko magut suraning ndriyo ing pengajap arsa ngangkah dateng pati ning poro Kurawa ing mangkiden abenajeng lawan noto ngawunggo tumandang sang Rekyono Patih hang lirik dateng kiri daning Prabu Basusena nanging danguning adang noto ngawunggo mentang Wijaya Danu kang wis nandangan Kunto Durwasa arsa katama kenanging Prayitna Patih kala sadyaka dupi wuning ana to ngawunggo mentang lengkap sinandangan Kunto Durwasa lepat saking paprangan ngawe sang Yraksasa kakanting upaya mergi kanyang kabutung jerih lamun to anampeni dateng pusakaning Prabu Basusena bubar sarsalan sang Yepura Yaksa satemah tanpa bermangangi sumping pring sedapur malih hamarwata suka tiasina to ngawangga dupi wuninga dumateng munduring para raksasa ngawe dateng sang Yepura Kurawa arsa kakanthi yang lajengake lampah ingkang sinanjata liring munghung inggalo prapteng dusun sendang kendayaan nalika semono tumapaing nata ngawangga ingkang lumampah kaya sengancik ing wanci madya ratri sangsaya dalu wararas abhyara kang lintang kumedhap tisnya tengah wengi lumerang kandhaning puspita pung karengyan ing putyani sang dewi Jawa rombrengeng lira swaraning madu prongto sarining kembang nengno genti ingkang kinucap gampang wong kang munggel kawi ing mangke datan kaya kang wonten madyaning dusun sendang kendayaan katika sang resi undagan pinarak kahadep ingkang putra Bambang Jaya Wiyuga tan kantun ingkang putra mantu Endang Wandansari lan sang ya repat Panakawan mangambar gandane ayah kataneman Sekar Menur Dadu Nggih, kacarita wau. Pinangka sambeting kandha lah menika to warnane. Ingkang awasta padukuhan sendang kendayaan. Dusun mapan wonten ereng-ereng ing pegunungan. Arandini katingal asri tiningalan sabab awet saking wikanipun anggenipun mernoto marang kahananing dusun Cendhang Kendayaan katitik wismo-wismo katon resik dalan-dalan katon gasik pager-pager katingal pipit tanem tuwuh ijo royo-royo karya sengsemi kang samya miat dasar ngajenging padukuhan wonten Balumbang wening punang tirta keh mina kang matoya ana madyaning sendang tepining sendang kinyupeng sesekaran kang tinata Banjeng Aradin lamun mekarat kembangi carup kembang putih kaslan kembang biru ana tetunggule kembang kang ngapulas kuning kembang abang carupan kekembangan dadi sumawana ngungu kadhasaran suburing godhongan kang ijo royo-royo karya sengsemi kang samya umiat wisma tinumpeng pager banon mubeng ing ajeng wonten regalipun Bu alit jajar kalih pinangka sampeyan lenggane wanci sonten. Lebeting pagerebanon ing sisih kering wonten cakru inggil pinongko serono nenggo dateng kayuanan ing dusun ing sisih kanan ing wismo wonten wreksa mandiragung angrembuyung aranipun kenging kinarya kangge hangisis ing wanci siang. Sapa to kang ngrenggani madyan ing dukuh sendang kendayaan nggih menika to luraing para kawula dusun. Ingkang anama Resi Undagan. Madyan dudu pendhita linuwih parandene kawaskitane persasat ngungkuli dewa. Madhangke wong peteng nambani wong kang lara. Mernahake wong jejodhoan. Eling-eling Resi ingkang sampun pinunjul mila datan muka. Sinungga-sungga dening para kawula ing kanan kering. Pendak wanci dinten prayogi kathah ingkang sami ngabekti dhateng Sang Resi Undagan. Nalika mangke Sang Resi kahadhep lawan ingkang putra Bambang Jayawiyaga. Lawan ingkang putra mantu nenggih Endang Wandansari. Tan kantun prepat ponokawan sekawan nenggih Kilurah Semar. Nawa garing Petruk datan kantun Kilurah Bagong. Sadaya samya cumadhang marang sadaning Sang Resi Undagan mangkono wijiling pangandika ingkang dering kawiyos sing laudi. Yeah. ing sira sang tuing arum ilining memanis meringkang cipta sumrambah weh prangti setias manekung ong mesti keng hapsa atine hanggung kayung yun matu ning mangarcana maya sidi sekaring bawana lenggeng sawetara nggonku pinarak lelungguhan ana madyaning wisma iki tak sawang kaya putraku Bambang Jayawiyaga ingkang wis marak ana ing pangarepanku kulup Bambang Jayawiyaga kawula nuwun wonten timbalan ing dawuh Rama Penemban hamiji dumateng putra paduka kula pun Bambang Jayawiyaga marma sira kulup ndak piji marak ana pangarepanku aja dadi kageting atimu kulup Jayawiyaga kawula nuwun inggih tumejet tumitir caruk amor kalian maras sareng kula tampi timbalan paduka Rama Panemban